απ' τη ζωή μου όσο υπάρχει αναπνοή μου να μη χαθείς απ' τη ζωή μου όσο υπάρχει αναπνοή μου. Στη ζωή μου και το φεγγάρι.